بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى، أكذلك كم صليان كم سليم متوم بيت محمد صلى الله عليه وسلم العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى، أكذلك كم صليان كم سليم متوم بيت محمد صلى الله عليه وسلم ميمي لتا ونسيه ومولانا كي نسيه نفسيان katika kushikamana na Uislamu sahihi. Tunapozungumza Uislamu sahihi, tunamaanisha ni ule Uislamu aliokuwa nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Na tunamaanisha kwamba Uislamu umeingizwa kumepenyezwa katika Uislamu mambo ambayo si katika Uislamu. Na watu wengine wakadhania ni katika Uislamu. Ima kwa kuwa sura yake, muonekano wake yanaonekana ni mambo kama vile ya Kiislamu, yana sura fulani yaweza kumdanganya asiyejua Uislamu sahihi akayaona mambo hayo ni mambo ya Kiislamu. Na mengine yako wazi kabisa kwamba ni mambo hayana hata sura ya Uislamu, lakini yamekumbatiwa na Waislamu. Na ikafikia Waislamu au vizazi vyetu fikaona mambo hayo kama vile ni mambo mazuri, mpaka ikafikia kiwango akitokea mtu kusema jambo hili ni baya, anaonekana huyo anaosema jambo hili ni baya imma anatumika au imma ni mshamba amepitwa na wakati, au kwa sababu ni maskini ndio maana anasema vile. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliuacha Uislamu na aliwaacha Waislamu katika njia iliyokuwa safi. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaisifu njia hiyo kwa kusema, taraktukum ala almahajjati albayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, nimekuacheni nyinyi masahaba zangu, nimekuacheni nyinyi waislamu, ala almahajja ay ala tariqa, nimekuacheni juu ya njia, almahajjati albayda, njia nyeupe. Tushike sifa ya njia aliyotuacha Mtume, albayda, njia nyeupe. Lailuha kanahariha, usiku wa hiyo njia ni kama mchana. Njia hiyo niliyokuacheni haina tofauti usiku wake na mchana wake. Naziona njia zinazotengenezwa zae kwa taa. Wakati wa usiku, kwa vile kuna kiza, taa zisaidie washikaji njia hizo kuona na kuangazia. Sasa njia aliyotuacha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, hapotei. Akaenda kombo. Azzaig huwa almailu, ni kumili. Akaacha njia hiyo isipokuwa mtu mwenye kuangamia. Mtume alikufa hali ya kuwa yuko radhi, kwa maana ameridhika kwa kutimiza wajibu wake aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ameifanya kazi kikamilifu. Siku alayhi salatu wassalam amesimama katika viwanja vya Arafa, ilikuwa yawma aljumaa jioni, anawahutubia Waislamu. Allah akaiteremsha aya, alyawma akmaltu lakum dina wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina. Allah akatangaza kwa kusema hivi leo, alyawma, hivi leo, atmamtu alaykum ni'mati, nimetimiza, nimwatimizia neema yangu ya Uislamu. Hivi leo Uislamu umetimia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hivi leo nimekamilisha dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia, nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu iwe ndio dini yenu. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كما أنا فنكوم أنا فزواك ابن الماشي جون أنا سيما من ابتدع في الدين بدعة فرآها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. إمام مالك رحمة الله أنا سمع أتكيزوا akaleta jambo linalohusiana na dini, jambo ambalo halina mafunzo, hakuelekeza jambo hilo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hata kama atadai jambo hilo ni zuri, mbona sasa ni zuri tu, kwani kuna ubaya gani? Imam Malik anasema mtu huyo atakuwa ameleta madai ya kwamba mtume alifanya khiana kwenye kazi ya kufikisha ujumbe. ataleta madai ya kwamba mtume hakufikisha ipasavyo, mtume alifanya khiana, ndio maana wewe ukaleta mambo ambayo mtume mwalimu alioletwa kwenye dini hakuyafundisha. Kwa nini Imam Malik anasema hivyo? Anasema kwa sababu Allah anasema al-yawma, hivi leo, akmaltu lakum dinakum, nimekamilisha dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu neema yangu, wa raditu lakum al-islam dini, na Uislamu nimeridhia kwenu. Imam Malik akasema ma lam yakun yawma idhin dina, jambo lolote siku ile yateremka aya hii halimo ndani ya dini, fala yakunu lyauma dina, hivi leo haliwezi kuwa jambo hilo ni dini. Kadhalika al-Imam Malik akasema lan yasluha akhiru hadhihi al-umma, hauwezi ukapata mafanikio mwisho wa umma huu illa bima saluha bihi awwaluha, isipokuwa kwa yale yale ambayo mwanzo wa umma huu ulifanikiwa, umma huu ukawa na izza, ukawa na nguvu, Waislamu walikuwa na nguvu, Waislamu wana jeshi, Waislamu wana power, Waislamu wana mamlaka, Waislamu wamedhihiri katika ulimwengu, Uislamu umeshamiri, umestawi, ustawi wa hali ya juu. Yale ambayo walipita waliotangulia wakapata mafanikio hayo, hayo hayo ndo watakiwa wapite akhiru hadhihi al-umma, mwisho wa umma huu wapite mwenendo huo huo ndo watafanikiwa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliufahamisha umma ya kuwa baada yake zitatokea tofauti nyingi. Haya mnayoona leo ni madogo. Alipokufa tu mtume alayhi salatu wassalam, makabila yalirtadi. Kuna watu walitoka katika Uislamu wakaukana Uislamu basi madamu mtume amekufa. Kuna watu wanaitwa al-mutanabbiun, walodai utume. Akasema mimi mtume, kama Musallimatul Kadhab. Musallimatul Kadhab alidai utume kabla mtume hajafa, na akaandika barua kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ana nafasi yake huko, hiyo ardhi huko ni ya Makuraishi na yeye ana nafasi huko. Akaiandika min rasulillahi ila rasulillah. Ndio akaitwa Musallimatul Kadhab, mwongo, sio mtume. Sasa baada yake walikithiri watu walodai utume. Abu Bakari ni Siddiq radhiallahu anhu alisimama kupambana na al-murtaddun, alisimama kupambana na al-mutanabbiun, walodai utume. Mambo yalitokea mengi, ikhtilafu zilitokea nyingi. Wakatokea watu kama kina Abdullah bin Sabai al-Yahudi al-Yamani, Myahudi aliyepandikizwa, aliyepachikwa, aliyeandaliwa na Mayahudi kwa ajili ya kuja kuchafua Uislamu ndani ya Uislamu, kama vile Paulo alivyoandaliwa na Mayahudi kuchafua mafunzo ya Isa alayhi salam. Mafunzo ya Isa au Bwana Yesu yaliharibiwa na Paulo ambaye alikuwa ni Myahudi. Na Na kwenye Uislamu akaandaliwa Myahudi mwingine anaitwa Abdullah bin Sabai al-Yahudi. Alislimu wakati wa Khalifa Ar-Rashid Uthman bin Affan. Akaja na fikra mbalimbali. Katika hizo akatangaza Ali bin Abi Talib ni wasiu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila nabii alikuwa na wasia au alikuwa na mtu anayemhusia atakayeshika mamlaka baada yake. Akadai madai hayo. Kama ilivyokuwa Yusha bin Nun, akasema Yusha bin Nun ni wasii wa Musa, kwa hiyo na Ali bin Abi Talib ni wasii wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndiye alopanda mbegu ya ushia kwenye dunia, bali akachupa mipaka mpaka akawaaminisha watu kwamba Ali bin Abi Talib ni Mungu. Ikampelekea Ali bin Abi Talib achimbe khandak, na akawaunguza wote waliobeba fikra hii. Walipokataa kurudi nyuma, akawaunguza. Hebu tizameni makubwa yaliyotokea baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makhalifa kama hawa waliyashuhudia mbwaya. Na Abdullah bin Sabe akakimbia yeye kuelekea Madain. Walitokea kina Maabadi al-Juhani Basra. Wakakataa hakuna qadar. Ile wa antu'mina bil qadar, wao wakasema hakuna qadar. Wa anna al-amra unufun, mambo yajitokea tu. Wakasafiri baadhi ya watu, wakaenda mpaka kwa Abdullah ibn Umara, sahaba wa Mtume sallam, wakamueleza walioyaona, naye akawajibu pelekeni salamu, niko mbali na mtu huyo au na wanaosema hivyo, na waambieni yoyote hata kama atatoa dhahabu sadaka, dhahabu hiyo ukubwa wake kama mlima wa Uhud, hawezi kukubaliwa mtu huyo mpaka aamini qadar. Na mengineo yanozuka, lengo ni kuwapa mifano kwamba umma uliingia katika ikhtilafu, watu walivuruga mafunzo ya Mtume. Kuna watu waliharibu taswira ya Uislamu, na mpaka leo hayo mambo yamebebwa na ni dini. Leo kuna watu wanaitwa Mashia, Ar-Rafidha, Al-Imamia, wako katika jamii. Maadui zao wakubwa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani wao wanadai Uislamu, lakini maadui zao ni masahaba wa Mtume walioishi na Mtume, wakapambana pamoja na Mtume dhidi ya maadui, wao ndio maadui zao. Na kuna watu wanaochukua watoto wapeleka huko, Bilal Muslim wapeleka Kigogo huko, watoto wanasoma huko. Kimtaja Abu Bakari anamlaani, na kama ana jina la Uthmani anabadilisha. Na nyinyi mnajua yule bwana anaitwa Ali Mayunga, mwenye tafsiri ya Kiswahili Mshia, jina lake ni Omar Mayunga. Lakini alipoingia ushia akaambwa na jina la Omar lazima ubadilishe. Haiwezekani shia ukawa unaitwa Omar, au shia unaitwa Uthman, au shia unaitwa Bakari. Hapana. Kwa yule bwana akaandaa dokumenti maalumu ya kuomba kubadilisha jina, vyeti vyake, akapita mahakamani, akapita kule, akajiita Ali Mayunga. Huu sio Uislamu aliokuwa nao bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mifano ni mingi sana. Mtume amekufa ameacha Waislamu juu ya mahajjati al-bayda. Lakini Mtume aliwaambia innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Atakayeishi katika nyinyi ataona tofauti nyingi sana. Fa alaykum bi sunnati. Lazimianeni na mwenendo wangu wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin na mwenendo wa makhalifa wangu. Kwa kuna mambo yakaingizwa hayamo katika dini na yako mengi sana, ijapokuwa kama nilivyosema Waislamu wameyazoea mpaka watu wanatafuta kuyatengenezea hoja na kubabatiza, kubabaisha, lakini ukitafuta asili yake ni mambo hakuna. Yako mengi, menitaja jambo moja. Hivi wale wanaomba dua wakaeka chetezo na moto mbele, hivi wamepata api kwamba unapomuomba Allah kwatakiwa kuwe na moto mbele? Na kuna maneno ukifika ila hadharati nabii al-Mustafa al-Fatiha wachukua ule ubani watia kwenye moto afu na moshi watoka. Patapi. Zakona kama kitu cha kawaida. Mwingine atakuwa baisha. Sasa pale si harufu tu, usidanganye sisi. Harufu mwana kuleta perfume pale. Sijione wewe una akili kuliko watu wengine. Na ukijiona kwamba wewe kwenye sehemu una akili kuliko wengine, fikiria mara mbili. So harufu, kuna itikadi. Kwa nini huu ubani na ichetezo cha moto chaletwa wakati wa dua? Hapa pana itikadi imeingizwa. Hii ni itikadi ya wamajusi waabudu moto. Wanaitakidi maombi unapofanya pakiwa pana moto ule moshi unanyanyua maombi. Lakini wameingiziwa wazee wetu, mlete chetezo, mlete ubani. Wazee wetu maskini, kimwambia mzee, kwani dua kuna mambo haya? Ah, usilete uwahabi wewe. Mambo ya uwahabi hapa? Mtume kwani hakuomba dua, mzee wangu? Wapi Mtume aliagiza chetezo wakati aomba dua? Hii ni mifano ya vitu vimeingizwa kutoka kwenye umamajusi wa Persia. Na mambo yako mengi. Lakini mimi leo sitaki kuyazungumza sana mambo yaloingizwa katika Uislamu kwa sura ya dini ambayo ni bid'a, ziko nyingi sana. Na wale mtakaoishi mtakuja kunambia, mtakuja kuambiwa kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu ni dini. Na mashehe wa Zanzibar washalipitisha na limekubaliwa, mwakani tarehe moja Muharramu itakuwa ni mapumziko, ni sikukuu. Ni watu tu wamekaa, inawezekana wakafikiria, wengine zikawa na mipango pia kupiga hela umo umo. Basi tu akapanga panga na nini, jambo limekuwa. Lakini tarehe ya Kiislamu aliyeianzisha ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, akishirikiana na masahaba, kwa sababu tarehe haifungamani na thawabu, si jambo la ibada. Lakini kama mtawala akaona barua zaandikwa hazina tarehe, mipango yetu haina kumbukumbu ya tarehe, hebu tuwekeni tarehe. Kashauriana na baadhi ya wasaidizi wake katika khilafa, kaona sawa, wakatofautiana ianze lini tarehe. Je, toka kuzaliwa Mtume, toka alipopua utume? Wakaenda mpaka kona pale alipohama. Na ukisoma katika vitabu, hili la hijra lilikuwa lina hoja nzito, likapita hili shura bainahum. Muangalieni, msione nyinyi mtapenda dini kuliko masahaba. Umar ibn al-Khattab hakuadhimisha mwaka mpya wa Kiislamu mpaka kafa. Akaja akachukua madaraka Uthman, hakuadhimisha mwaka mpya wa Kiislamu mpaka kafa. Akachukua madaraka Ali ibn Abi Talib, hakuadhimisha mwaka mpya wa Kiislamu. Akachukua madaraka Hassan bin Ali, hakuadhimisha. akachukua madaraka Muawiya mpaka daula ya Abbasia, daula ya Amawiya kabla dhalika Abbas. Hakuna mambo haya. Wakatokea watu wakaona wao wapenda sana dini, lakini ile ile athari yetu ya kuwaiga wasiokuwa Waislamu, kama walivyokuwa wasiokuwa Waislamu wanaadhimisha mazazi ya Isa katika dola ya Fatimia, mtawala naye akatangaza kutakuwa kuna kuadhimishwa mazazi ya Mtume, mazazi ya Ali, mazazi ya Hassan, mazazi ya Al-Hussein, mazazi ya Fatima na mazazi ya mtawala. Lakini wallahi wa billahi huwezi kukuta sahaba walioadhimisha mazazi ya Mtume. Huwezi kukuta Imam Malik aliadhimisha mazazi ya Mtume. Huwezi kukuta Imam Shafi'i, nyie mashafi hamwezi kupata kitabu chochote Imam Shafi'i alikaa akaadhimisha mazazi ya Mtume. Si maana mazazi ya Mtume twayadharau, si maana Mtume hana thamani. Kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa kwa haya tunayofanya haijapatikana katika kuruni zote al-mufaddal. Imekuja katika dola ya Fatimia, nchi ya Masri, al-Ubaidiyya, mtawala akatunga mazazi sita ya Mtume kwa sababu alikuwa Mashia, ya Al-Hasan, ya Ali, ya Al-Hasan wal-Husaini wa Fatima na mtawala. Yamekuwa leo ni dini, watu wa mishana, watu watafuta hoja za uongo, ukisema hivyo onekana mbaya. Na ndio hivi sasa imeanza kuadhimisha mwaka mpya wa Kiislamu. Kwa kule Zanzibar mwakani itakuwa ni siku ya mapumziko, na itakuwa sama shekhe kama walivyoanza kukaa, shekhe huyu ataja Mtume alihama, shekhe huyu atoa mawaidha hivi, yani kama vile jambo fulani la dini. Hivi ndo mambo yote ya uzushi yalianza. Mwanzo watu walikuwa kama vile walifanya nia njema, alafu baadaye mmoja walazimisha watu, ukitoa mchele, ukitoa ng'ombe. Kwa nini wenzetu wanaadhimisha mwaka wao? He, kuna mwaka mpya, mbona kwa nini sio Islamu mwaka wetu tunaupuuzia? Wewe umeiga, umeathirika na ile kuiga. Watu wema kuliko wewe wenye elimu walioishi na Mtume hawakufanya hivyo. Mna mambo mangapi yamewashinda ya dini takiwa kufanywa, mwazua mengine. Sasa sikusudii huko sana, hii ni mifano tu. Na kusudia Waislamu leo Uislamu wao umekuwa ni modernized. Huko ndo ninapotaka kwenda. Ule Uislamu sahihi wa Bwana Mtume, akida, itikadi ya Uislamu, ibada alizofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, miamala ya biashara, akhlaqi na tabia na maadili, mafunzo aliyofunza Bwana Mtume bora alayhi salatu wasalam, Waislamu leo wengi wao wameacha na wamevamia mambo, mafunzo, itikadi, mila na desturi za wasiokuwa Waislamu. Kwa leo utaona Waislamu wanaishi maisha ya kisasa wanaita, hasa wale ambao Allah amewafungulia kipato. Ndio maana katika mambo Mtume aliyaogopea sio ufakiri. Mtume anasema al-faqra akhsha alaykum, si ufakiri ndio kuogopea juu yenu nyinyi masahaba zangu. Siogopi mkawa mafakiri nini? Wale watu wa uchumi wapo, kuna watu wa economy wao kazi yao wanaanza sakosi tu. Wajua Waislamu, Waislamu maskini, wajua Waislamu maskini, wajua hapa tuanzishe hivi miradi. Au sio? Mara mwapigana misikitini, mweka hazina, akaunti ilikwenda. Misikiti inaweka hazina, ina account ya NMB. Misikiti imekuwa kama vioski au vigenge au viduka. Au sio? Mtume anawaambia masahaba, siogopi ufakiri, bora muwe mafakiri maskini. Lakini nakuogopeeni nyinyi mkifunguliwa dunia. Akhsha alaykum an tubsata alaykum ad-dunya. Mimi ninachokiogopa ni nyinyi kufunguliwa dunia. Fatanafasuha, mkaanza kushindania dunia. Kijenga nyumba moja wataka ya pili. Ukinunua gari hili mwisho alifai wataka la tatu. Ukinunua semitrela hii wataka tano. Mashindana dunia tu. Kama hata na afasua, kama waliopita kabla yenu pia waliishandania sana dunia. Faahalakatuhum, ikawaangamiza wale dunia. Fatuhulika kumnanyie dunia itakuangamizeni. Haina maana watu wasichume, wasihangaike. Lakini Uislamu umetokea kanuni na taratibu za kuchuma. Na ukipewa mali, basi ujue mali hiyo so yako. Hiyo ni mali ya Allah. Na Allah amekufanya wewe ni khalifa tu, ili watu wengine wanufaike na mali hiyo. Japo nadharia hii ya mali hawana Waislamu wengi. Hawana Waislamu wengi. Mtu akipata mali aona ni yake, na asifia akili yake, yeye mjanja sana. Imamu akitangaza msikitini pana jambo atia shilingi 100 au 200. Baadaye anakufa, watu wakenda kwenye akaunti ana milioni 100. Mjinga wewe. Mtume alishakueleza mali yako ni ile uliyotanguliza. Utakoiacha ni ya warithi wako. Basi mpaka wajiona waumwa, hata uandae sadaka tunjaria. Mbona mmekuwa wapumbavu hivyo? Ushajiona kwamba haya maradhi naweza kufa? Wajua? Njoo wewe mwanangu. Ile akaunti na milioni 100 pale. Milioni 50 hem kajengeni msikiti kule kijijini kwetu. Wewe wafa unawaachia watoto milioni 100. Msimamizi wa mirathi mara kauza semi trailer hakuandikisha. Sio na usimamizi wa mirathi wanavyopiga. Mara mkeo kipenzi kafukuzwa kwenye nyumba hata mirathi yake hakupewa. Mara watoto wako wamerudishwa vijijini. Mtu mpumbavu wewe. Kujua nadharia ya mali. Uislamu umekufundisha nadharia ya mali. Hukujua hata kuna mambo ya wasia, nitoe wasia wa mali yangu. Hukujua kuna mambo ya wakfu, kuna sadaka tunjaria. Hukujua. Sasa Mtume sallam, narudi kusema, anasema sio ufakiri naogopa juu yenu. Naogopa mkigundulia dunia, mtaishindania dunia itawaangamiza. Narudi kule, hasa watu wenye mali, maisha yao kiatazama ni maisha ya kisasa, ya kimagharibi kwa lugha nyingine. Wa magharibi au Mayahudi na Manasara na wengineo wasokuwa Waislamu, wameuhusudu Uislamu baada ya kubainikiwa na haki kwamba Uislamu ni dini ya kweli. Na mafunzo bora kabisa ni mafunzo ya Uislamu. Itizameni mafunzo ya Uislamu kila nyanja. Nenda kwenye itikadi ya Uislamu. Nenda ibada wanazofanya ibada Waislamu. Hebu angalia jambo dogo tu. Sisi tukiswali, wanawake wanakuwa wako wapi? Wanakuwa wako nyuma yetu. Hatuchanganyiki sisi pamoja. Tizameni watu wengine. Wenda kwenye ibada, dawati moja kakaa mwanamke na mwanamume. Tena mwanamke huyo ana kimini pembeni. Hivi mwafikiri wale wananyoyo gani wale? Au ndio hao vijana sema nyoka wa kibisa wale. Hawagongi. Fungua ngapi ngapi, lakini hapa dada ana kimini. Hebu tizameni, kweli pana salama? Tizameni mafunzo yetu kwenye ibada tu. Haiwezekani tukafanya ibada tumechanganyika, mwanamke kakaa hapa, mwanamume hapa. Alafu eti tufanye ibada wafumba macho waomba. Waomba una mwanamke pembeni kifua kimemsimama. Eti kwa Uislamu ukitazama mafunzo yake ni mafunzo bora. Tizameni leo watu riba zinavyowahangaisha. Sikwambii watu wenye makampuni huko, wenye mabasi, zako na mabasi yapita tu, mikopo ile. Ndio mwisho ambapo ile basi, ile kampuni yule kafilisika. Alichukua tu mabasi ile kakopa. Marejesho yamemshinda.